გაგაცნობთ დღევანდელი ჰიტ აღლუმის შედეგებს. მესამე ადგილზე გავიდა ბედინა და პატარა გიოს სიმღერის აუდიო ჩანაწერი. მეორე ადგილზე გავიდა ლელა წურწუმიასა და ქუჩის ბიჭების სიმღერის აუდიო ჩანაწერი. პირველ ადგილზე გავიდა ედუარდ შევარდნაძისა და ასლან აბაშიძის სატელეფონო საუბრის აუდიო ჩანაწერი. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. თავიდანვე ალბათ უნდა შევეხოთ იმ მნიშვნელოვან თემას, რომ საქართველოში პენსია გაიზარდა კიდევ 5 ლარით, რაც ნახეთ ალბათ სიუჟეტში, რომ მინისტრმა ლადო ჭიპაშვილმა თავად მიულოცა საგარეჯოელ პენსიონერებს. მადლიერმა პენსიონერებმა მინისტრს ბანკეტი გაუმართეს, რისთვისაც 6-6 ლარი შეაგროვეს. ამ ბანკეტზე მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს 5-5 ლარი კი მოგიმატეთ, მაგრამ ეს ფაქტობრივად 10-10 ლარი არის რა, არისო რა, იმიტომ რომ ამ 5 ლარით თუ ლაილაიბარაც იყიდი, იქ ყოველი მეორე წუთი უფასოა და 10 ლარი შეიძლება ილაპარაკო. და საერთოდ ეს 5 ლარიო პრინციპში პატარა ფული არ არისო, იმიტომ რომ ეს 5 ლარი პრინციპში საკმარისია იმისთვის, რომ დაუშვათ 10 პური იყიდო. Ну, это дипурс аргулис кофо. Ну, საკმარისია იმისთვის, რომ 3 колоფი სიგარეტი იყიდო. Ну, это Marlboro's аргулис кофо. Да საკმარისია იმისთვის, რომ ერთხელ საფარიკ მახეროში შეიძლება თმებიო. Ну, это Мишандгуладзе თმებს аргулис кофо. Республика Беларусьში სვანების ანეკდოტზე იცინი ესე. რესპუბლიკა ბელორუსში მოგეხსენებათ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ქართველი დამკვირვებლები, ქართველი პარლამენტარები დამკვირვებლებად არ შეუშვეს. Ну, Лукашенко ამასთან დაკავშირებით ბოდიშიც კი მოიხადა, რომ თქვა, რომ ვიცით რა, მაინც და მაინც ისეთ დროს ჩამოვიდნენ, ჩამოხვედითო, რომ გაწამაზია მქონდაო მთელიო და ვერ მოგაქცევდითო ყურადღებასო და ქართველი დეპუტატები დეპორტაციის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტთან მივიდნენ, გარშემო შემოუსხდნენ და მოყოლა დაიწყეს. Ну, თქვენს რომ აი რო ჩავედითო, პასპორტები ჩამოგვარცესო, ქალაქში არ გაგვიშვესო და მერე ვიღაც ბუედი მოვიდნენო და ატაში წაგვიყვანესო. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ფიას არ გვაჭმევდნენო და ფუფუაც გვაწკინესო. შემდეგ სამჯერ რო დაღამდა და გათენდა, მერე მოვიდნენ, პიპიაში ჩავხსნენ და ფიფრინავით უკან გამოგვიშვეს ყველა. მნიშვნელოვანი ამბავი გახლავთ აგრეთვე ისიც, რომ ნინო ბურჯანაძე მოგესწრებათ, იმყოფება საფრანგეთში, სადაც მან ხელი მოაწერა ოფიციალურ დოკუმენტს ორი ქალაქის, ქუთაისისა და ლიონის გაძმობილების შესახებ. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რაც თავის მხრივ აისახება მაგალითად კულტურის სფეროზე. ანუ ქუთაისში ჩამოვა და კონცერტს გამართავს პატრიცია კაასი, სამაგეროდ ლიონში კი გაემგზავრება და კონცერტს გამართავს შავი პრინცი და ჯერონიმო. შეიქმნება ერთობლივი სიმღერებიც რა, მაგალითად ასეთი მარსელიდან ლიონისკენ მიმავალო ქარო, გევარ ვიღაცას მოველი ლიონი წადიდებულა. გამოვა ანეკდოტების ერთობლივი კრებული ჭიჭიკია და ფრანსუა. და გარდა ამისა, ერთმანეთს დაუძმობილდებიან ამ ორი ქალაქის, ქუთაისისა და ლიონის კონკრეტული ორგანიზაციები. ასე მაგალითად, ევრონიუსის სათაო ოფისი დაუძმობილდება ტელეკომპანია რიონს, ოლიმპიკის სტადიონი დაუძმობილდება ტორპედოს სტადიონს და კაფე მადამ ბოვარი დაუძმობილდება ბიკენტიეს საქაბადეს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე თბილისში, აპირებენ რომ თბილისში გახსნან შოუ ბიზნესის სკოლა. სადაც ესე იგი ამ სკოლის სასწავლო პროგრამა შედგენილი იქნება ქართული შოუ ბიზნესის მიხედვით. ანუ მაგალითად პირველ კლასში დედაენა დაიწყება ასე: აი ია ჩანტლაძე. შემდეგ მოდის თოხი: აი თოხი, ეს ქუჩის ბიჭების თოხია. მოთხრობაში ვანო და ჩიტი მოთხრობილი იქნება იმის შესახებ, თუ როგორ აკეთებს ვანო თარხნიშვილი ჩიტის პრომოუშენს. უფროს კლასელებს კი ასეთი დავალებები მიეცემათ სხვადასხვა საგნებში. ფიზიკაში დავალება იქნება წვიმად გადავიქეცი. უცხო ენაში დავალება იქნება სეიშენის ბასკარა. ხოლო მათემატიკაში კი დავალება იქნება ერთხელ გაკოცებდა წავალიდან სამი დალიეს ჩათვლით.